Kupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Demkat i zapraszam na serwis. Jeszcze w czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze pieniądze z Funduszu Odbudowy. Prezydent podpisał ustawę potrzebną do uruchomienia mechanizmu. O bezpieczeństwie w logistyce i finansach rozmawiano podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Od najbliższej niedzieli nasz kraj przestanie być w Niemczech uznawany za obszar ryzyka zakażenia koronawirusem. Dzięki temu, że Senat przyjął wczoraj bez poprawek ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, w czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze środki z Funduszu Odbudowy. Mówi o tym senator Prawa i Sprawiedliwości i wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Uniknęliśmy zbędnej dyskusji dziś na posiedzeniu Sejmu. Pan prezydent podpisał ustawę. Jesteśmy już na finiszu tych działań i dzięki temu te środki finansowe, pierwsza transza będzie mogła trafić również do Polski już w czerwcu, bo gdybyśmy się omsknęli terminowo i na przykład na biurko prezydenta Andrzeja Dudy ta ustawa do podpisu by trafiła 1, 2, może 3 czerwca, to pierwsza transza środków finansowych mogłaby być uruchomiona dopiero w lipcu. W ramach Unijnego Funduszu Odbudowy Polska dostanie 58 miliardów euro. Bezpieczeństwo w logistyce i finansach były ostatnimi dziś tematami podczas kongresu Polska Wielki Projekt. To 11. spotkanie przedstawicieli świata kultury, nauki i konserwatywnej myśli politycznej. Na Zamku Królewskim w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie wnioski płyną z tej debaty. Wniosek główny jest taki, że zagrożenia we współczesnym świecie mają różne źródła, a najlepszym tego dowodem jest pandemia, która przeorganizowała sposób myślenia o bezpieczeństwie. Były prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski mówił, że pandemia pokazała konieczność przeniesienia wielu źródeł zaopatrzenia do kraju. Pandemia pokazała na całym świecie, czy nie warto rozważyć skrócenia łańcuchów logistycznych, przeniesienia części produkcji. I to już dzisiaj się dzieje. To jest na pewno pewnego rodzaju lekcja, a dla nas jako kraju i państwa tą lekcją jest moim zdaniem konieczność dużych inwestycji w naszą logistykę. Wiele mówiono o bezpieczeństwie finansów. Szymon Sypniewicz z Ramp Network podkreślił, że złoty Polski powinien stać się nie tylko walutą tradycyjną, ale także dostępną szeroko poza granicami walutą wirtualną. Zagrożeniem może być konkurencja walut wirtualnych, jak planowana waluta Facebooka, czy wirtualnych wersji walut tradycyjnych. Będzie panować globalna konkurencja, w której wygra potencjalnie, tak jak to bywa na rynkach cyfrowych, kilku globalnych hegemonów, tak jak Facebook wygrał z naszą klasą. To czy nie powinniśmy dzisiaj zacząć się zastanawiać, jakie mamy tutaj atuty, które możemy wykorzystać, żeby uciec do przodu i przygotować się na taki ewentualny wstrząs systemowy. Paneliści w wielu sprawach różnili się, ale w jednym mówili to samo. We współczesnym świecie należy być przygotowanym na szybką adaptację do zmieniających się okoliczności. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Według danych resortu zdrowia mamy w Polsce 946 nowych zakażeń koronawirusem. To o 43% mniej niż tydzień temu. Zmarło 117 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że mamy dobrą sytuację epidemiczną. Myślę, że to jest bardzo też dobra wiadomość. Współczynnik reprodukcji wirusa na dzień wczorajszy to jest 0,66. Jeżeli spojrzymy rok do roku, no takiego wyniku nie było. W maju ubiegłego roku to było 0,94, więc tu też widzimy, że wszystkie wskaźniki pokazują, że koronawirus w tej chwili nam odpuścił. Od dziś kolejny etap luzowania obostrzeń dotyczy m.in. gastronomii, basenów, siłowni i klubów fitness. A od najbliższej niedzieli Polska przestanie być w Niemczech uznawana za obszar ryzyka zakażenia koronawirusem. Oznacza to dalsze ułatwienia w warunkach podróżowania do Niemiec. Osoby przekraczające zachodnią granicę nie będą już musiały przedstawiać ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Zniesiony zostanie także obowiązek odbycia kwarantanny. Polska zostanie wprawdzie skreślona z listy krajów klasyfikowanych jako obszary ryzyka pandemicznego już 30 maja, choć dla niektórych osób restrykcje obowiązywać będą jeszcze przez 10 dni, czyli do 8 czerwca. Jako że Polska jeszcze do jutra pozostaje obszarem ryzyka, to każdy, kto przed 29 maja przebywał w Polsce, musi zgłosić wjazd do Niemiec, przedstawić negatywny wynik testu lub poddać się kwarantannie, którą może skrócić do 5 dni. Wyłączeni spod regulacji są m.in. pracownicy transgraniczni i osoby odwiedzające najbliższych krewnych. Wraz z Polską z listy państw i regionów uznawiamy uznawanych za obszary ryzyka znikną także Węgry, Bułgaria, Liechtenstein i dwie wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii, Kantabria oraz Kastylia-La Mancha. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 1 czerwca wejdą w życie zmiany w kodeksie drogowym. Wprowadzają one m.in. zakaz jazdy na tak zwanym zderzaku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Aspirant Tomasz Kukułka mówił w Polskim Radiu Kierowców, że policja, korzystając ze wszystkich dostępnych narzędzi, będzie sprawdzać, czy kierowcy nie łamią przepisów. To mogą być tak zwane nagrania z monitoringów, na przykład w rejonach newralgicznych, właśnie takich miejsc na autostradach, takie monitoringi są, jako policja możemy z nich korzystać. I mamy też oczywiście policyjne wideorejestratory, przypominam tutaj o grupach SPID, które właśnie są wyposażone i po właśnie takie właśnie grupy SPID, zespoły SPID poruszają się właśnie po drogach ekspresowych, po autostradach, czyli miejscach, gdzie ta odległość będzie obowiązywała i policjanci będą też zwracali na to uwagę. I jeszcze kolejne narzędzie w tej kwestii to nasze policyjne drony, które są na wyposażeniu. Zmiany w kodeksie drogowym wprowadzają także zakaz używania telefonu przez pieszego na przejściu dla pieszych, a Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez aplikację mobilną, internet i odbiorniki DAB+. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice siatkówki. Dziś meczem z Włochami miesięczne rozgrywki Ligi Narodów w tzw. bańce w Rimini zaczynają nasi panowie. Tak na tę rywalizację patrzy były trener kadry Waldemar Wspaniały. To jest, powiedzmy, taki bardziej wartościowy trening, ta Liga Narodów. Oczywiście wynik jest ważny i znając nasze ambicje, przede wszystkim kibiców, również trenera, to będą robić wszystko, żeby tą Ligę Narodów wygrać albo przynajmniej zdobyć medal. Mamy na tyle mocny skład i myślę, że tu będzie ostra walka. Mecz Włochy-Polska od 19.30. Teraz tenis i dwie niedobre informacje. Magda Linette 6-3, 4-6 i 2-6 przegrała w półfinale turnieju WTA w Strasburgu z Soraną Kirsteą. Z kolei Magdalenę French ograła inna Rumunka, Maria Bara 7-5 i 6-2 w ostatniej rundzie eliminacji wielkoszlemowego Roland Garros. Simon Yates po samotnym ataku na podjeździe Alpe d'Himera wygrał 19 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Drugi ze stratą 11 sekund był Portugalczyk João Almeida. Trzecie miejsce zajął, tracąc niespełna pół minuty, lider imprezy kolumbijczyk Egan Bernal. Zostajemy we Włoszech. Wróble ćwierkały o tym od dawna. Dziś sprawa się potwierdziła. Trenerem Juventusu Turyn przestał być Andrea Pirlo. Zastąpił go dobrze znany w Piemoncie Massimiliano Allegri. Na zakończenie ciekawa informacja z obozu piłkarskiej reprezentacji Niemiec szykującej się do Euro. Otóż lekarz kadry Tim Meyer ogłosił, że zawodnicy w obawie przed ewentualnymi skutkami ubocznymi, które mogą mieć wpływ na ich dyspozycję, nie będą szczepieni przeciwko COVID-19. Część przyjęła wcześniej pierwszą dawkę szczepienia, drugiej już nie przyjmie. Tą zagadkową sprawą kończymy ten serwis. Na kolejny sportowy zapraszam tuż po 21 w imieniu Norberta Michalaka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim, poza tym chmury oraz przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej przez 15 w centrum kraju do 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padą mgła w tle lustro szkła. Widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie.

muzyczne nowości na antenie radiowej Trójki, jak w każdy piątek, czyli cztery strony dźwięku. Szwecja. To jest utwór właśnie ze Szwecji, tam popularny. Saturday 21 Pilots. Szanowni Państwo, odbiorniki DAB+, mówię w liczbie mnogiej nie bez powodu, bo wcale nie jeden, a multum. Już teraz do godziny 21 z nich znajdzie nowego właściciela. Ja bardzo tutaj serdecznie zachęcam do odpowiadania na pytanie, dlaczego to właśnie pan albo pani taki odbiornik powinna otrzymać. Pytanie jest łatwe, bo jest piątkowy wieczór i wcale nie chodzi o to tutaj, żeby się specjalnie napocić, a żeby była dobra zabawa. Po co, dlaczego i do czego będą Państwo go używali, to jest kluczowa sprawa. 2 2 7 3. Małgorzata przy telefonie. Proszę ją zasypać teraz telefonami z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie pan, pani taki cyfrowy odbiornik DAB+ otrzymać powinna. Mam też dla Państwa kubki Trójki, ale tym się zajmiemy później. Najpierw posłuchajmy Państwa koncepcji związanych z tymi odbiornikami cyfrowymi DAB+. Teraz, no co, dalej Szwecja. Pani Agnes zaśpiewa nam utwór 24 Hours. Agnes Carlson, bo to jest pełne imię i nazwisko tej artystki, pochodzi ze Szwecji, gra pop, dance, a największą aspiracją i... Inspiracją oczywiście dla pani Agnes jest twórczość soulowych piosenkarek Beyoncé, Whitney Houston, Janet Jackson i wokalisty Stevie'ego Wondera. Sprawdźmy, czy słychać tę inspirację w pani twórczości. Proszę. Yeah. Agnes, 24 hours, 22 minuty po godzinie 7. To jest moment, w którym nadal czekamy na uzasadnienia, dlaczego to pan, pani powinna otrzymać cyfrowy odbiornik DAB Plus do słuchania radiowej Trójki. Autor najciekawszego uzasadnienia naturalnie taki odbiornik otrzyma. Nie jeden, bo tych odbiorników mamy sporo. Zatem śmiało proszę dzwonić. Autor najciekawszego. Nie kto pierwszy, ten lepszy, żeby nie było za łatwo tutaj. Małgorzata się gimnastykuje przy telefonie, bo ja widzę, ile mamy linii otwartych. 6 i wszystkie są zajęte w tej chwili. Ale to cieszy, cieszy. Dobrze, zostajemy w Szwecji jeszcze. Szanowni Państwo, Holly Humberstone, 21-letnia brytyjska indie popowa piosenkarka, jest teraz popularna właśnie w Szwecji. Utwór napisała po przeprowadzce do swojego pierwszego własnego mieszkania w Londynie. Tekst jest o jej poczuciu samotności i odizolowania i tęsknocie za starym w cudzysłowie domem, czyli tym, z którego się wyprowadziła. Posłuchajmy Holly Humberstone w Trójce. I heard you talking till the morning. Heavy whispers from the next room. You say it's never your intention, and I'm just in a bad mood. There was a possible connection on the table for a second. Then she made such a mention. Can't stand all this tension. Wait. Holly Humberstone w Trójce. Jesteśmy w Szwecji cały czas w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. Ja mam do Szwecji wyjątkowy sentyment, dlatego że byłem posiadaczem 5 aż samochodów nieistniejącej już marki Saab. Mogę wymieniać, bo już nie produkują aut w Europie i nie sprzedają. Tak, miałem 2 sztuki 9000, 9-3 miałem 900 Krokodyla Turbo. Także rzeczywiście przeżyłem z tymi szwedzkimi samochodami, tyle że naprawdę rozumiem każdy kaprys samochodu i każdy samochód po Saabie jest dla mnie tani w utrzymaniu. To wszyscy właściciele Saabów, którzy teraz słuchają Trójki, to dobrze wiedzą, o czym ja mówię. Łącznie z tym, że kiedyś mi się zepsuł w Mariborze. Maribor to jest miejscowość graniczna, która znajduje się na granicy słoweńsko-austriackiej. Tam mi się zatrzymała rolka od klimatyzacji, a tam wszystko jest na jednym pasku. Pasek strzelił. Siedziałem 3 dni w Mariborze, zanim ściągnięto z Austrii pasek klinowy do Saaba 9000, 2-3 turbo, bo nigdzie nie było w całej Słowenii, a ten mechanik jak patrzył na ten samochód, to powiedział, że jeszcze nie widział takiego samochodu. No jestem skłonny uwierzyć. Także Szwecja wyjątkowo tutaj bliska memu sercu z racji przygód z tymi szwedzkimi wynalazkami motoryzacyjnymi. Wdzięczne te samochody, ale co nerwów kosztują, to ojej. Zostaniemy jeszcze w Szwecji, ale a propos rzeczy nieożywionych, mamy odbiorniki DAB+, w zamian za najciekawsze uzasadnienie, czemu to pan albo pani taki odbiornik powinna otrzymać. Odpowiedzi oczekujemy pod numerem telefonu 227-3. Oto jedna z odpowiedzi. Wymyśliłem sobie taką koncepcję, że słuchając radia poprzez odbiornik DAB+, zmniejszam obciążenie sieci streamingiem Trójki poprzez internet. A to taka jest oryginalna koncepcja. Ja nie wiem, czy ona jest zgodna z rzeczywistością. Zobaczymy, czy to do pana ten odbiornik pójdzie jeszcze przed godziną 20. Jeszcze to nie jest oczywiste. Natomiast teraz Dayglow. Gentleman z osobowością wieloraką prawdopodobnie, albowiem Dayglow to jest jednoosobowy zespół, ale on mówi, że on jest solistą. Pan Sloan Strouble. Utwór Medicine teraz. I'm never sad, I really been. Well, I was. Program Trzeci Polskiego Radia i Dayglow to wprost ze Szwecji. Zostajemy jeszcze w Szwecji. Ostatni utwór stamtąd, J.P. Cooper i Holy Water. Pan J.P. Cooper naprawdę nazywa się John Paul Cooper, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Utwór miał premierę tydzień temu, ten, którego teraz wysłuchamy, i jest w Szwecji wyjątkowo popularny. Utwór to jest osobiste dzieło dla pana autora. Mianowicie opowiada o tym, jak podnosić się po upadku, a jak przyznaje artysta, jest to jedna z najważniejszych lekcji, których nauczył się od swojego taty. Posłuchajmy, jak taka lekcja rodzicielska brzmi przełożona na utwór. Sometimes I'm my own worst enemy. Two paths stretching out in front of me. I'm walking the one that's heavenly now. Sometimes I forget about honesty. Sometimes I forget about modesty. Days turn into months, I can't figure it out. But I'm grateful today for my daddy who showed me the way. So I wash my hands in the holy water, just like my father on a Sunday morning. Starting again, starting again. Far too many times I ignored the warning. 'Cause sometimes falling is the sweetest feeling. I did it again. One step at a time, we go steadily. Two step in the club, there's no remedy. One step in the sand, Lord carry me now. Some days I'll be searching in the bottles. Some nights I'll be sinking to the bottom. Some highs gonna be thinking I'll never come down. So I wash my hands in the holy water, just like my Szwecja i bardzo osobisty utwór pana żona Paula Coopera. Utwór o tym, jak upadać i się podnosić. Zostawiamy Szwecję, jedziemy do Wielkiej Brytanii, na Wyspy Brytyjskie. Wszystkim zainteresowanym otrzymaniem odbiornika DAB+ teraz życzę cierpliwości. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Dlatego, że przed godziną 20 nowego właściciela taki odbiornik jeszcze znajdzie zgodnie z obietnicą. Natomiast pojedźmy teraz na Wyspy. James Vincent McMorrow. To jest gentleman, którego teraz posłuchamy. Prosto z Irlandii. Jego utwory były wielokrotnie wykorzystywane w reklamach i popularnych serialach, na przykład w Grze o Tron. Natomiast utwór Paradise, którego teraz wysłuchamy, pochodzi z albumu Grapefruit Season. Ten album ma się dopiero pokazać. A sam artysta na temat albumu, który jest dopiero zapowiedziany, mówi: nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale w tej płycie chodzi o to, żeby pokazać ideę, że nic nie ma sensu. Muzyka nie jest jakimś świętym graalem o większym znaczeniu. Po prostu jak coś jest dobre, to takie właśnie jest. To jest bardzo zacna wypowiedź, która po prostu nie wnosi nic do niczyjego życiorysu. Po prostu można ją podsumować na zasadzie: jak coś jest dobre, to jest dobre, a jak jest niedobre, to wtedy nie. Zatem sprawdźmy, czy ta definicja ma się jakkolwiek do dzieła, które pan sam tutaj spłodził, czyli do utworu Paradise. Minut do 20. Maile również otrzymuję. Na przykład pani Beata, no, odnośnie tego odbiornika DAB+, pani tutaj Beata pisze: no to pan wymyślił, jak ja ze starej Nokii mam się do was dodzwonić, nie ma takiej opcji. A chciałam powiedzieć, że mam chiński tranzystor. Tak napisała pani Beata. Pani Beato, właśnie z takiej starej Nokii pancernej to najłatwiej się dodzwonić chyba wszędzie. Pan Chudnik mi tutaj pisze, że witam pana redaktora, ja mógłbym podać powód, dla którego powinienem dostać taki odbiornik. Albo najlepiej zestaw DAB plus kubek, ale wisieć na telefonie nie lubię, a pisać nie będę, bo pan redaktor obrażony z niewiadomego powodu jest na słuchacza. A sub faktycznie wdzięczny, ale też i piękny. Miło słyszeć ponownie w audycji. Tak, proszę państwa, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że że jestem obrażony, jak nie odpisuję na maile. Czasami mi się to zdarza, że nie odpiszę na maile, ale nie wynika to z faktu mego obrażenia ogromnego i urazy chowanej głęboko i w ogóle dośmiertnie i dozgonnie, tylko wynika to z natłoku maili, które mi wpadają i czasem coś przeoczę, więc proszę się nie gniewać. Adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl jest dla państwa i do państwa dyspozycji można korzystać, a jak nie odpisuję, to przepraszam, umknęło mi w tłoku po prostu. Dobrze, zostawiamy utwór ten Paradise, którego właśnie wysłuchaliśmy. Kolejny utwór z Wysp Brytyjskich, Evance Joy, Missing Piece. To jest utwór, którego teraz wysłuchamy. Jest to pierwszy utwór zespołu Evance Joy od 3 lat. Dużą popularność zyskał dzięki supportowaniu Taylor Swift i pani Pink. Posłuchajmy nowego dokonania, Missing Piece. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my mind. You say, hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine. Because when missing piece is found. To Vance Joy. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Wiem też, że nie sposób się teraz do trójki dodzwonić, bo widzę, co tutaj się dzieje, ale to dobrze. Przed godziną 20 jeszcze posłuchamy Państwa głosów na antenie radiowej trójki. Jeszcze Wyspy Brytyjskie teraz muzycznie w naszych muzycznych podróżach palcem po mapie w programie Cztery Strony Dźwięku. Olivier Malcolm teraz. To jest gentleman, który nauczył się grania z winyli już jako 12-latek i wymyślił, że zaraz, no to jak ja umiem sobie tutaj uruchomić taką płytę, to jestem ciekaw, jak ona powstaje. I nauczył się produkcji muzycznej. Interview Magazine napisał o nim, że jest najbardziej utalentowanym chłopakiem w Wielkiej Brytanii. Ciężko skategoryzować to, co on gra. Na pewno tytuł utworu jest jednoznaczny, bo jest to Runaway, ale gatunek już niekoniecznie. Posłuchajmy. Za chwilę kolejny utwór z Wysp Brytyjskich w wykonaniu Billiego Martena. To jest pani Billy Martin. To, co to się można naprawdę pomylić przy tych amerykańskich imionach. Już zrobiłem z pani chłopa. Przepraszam, pani Isabel Sophie Twiddle. To za moment, dlatego że pora teraz pochylić się nad rozwiązaniem naszego konkursu, bo obiecałem, że przed 20 nowy właściciel znajdzie się dla odbiornika DAB+, który mam. Jednego z, bo po godzinie 20 kolejne do wygrania. Zatem można cały czas tutaj próbować. I pytanie, które Państwu zadałem, brzmiało, dlaczego to ja akurat powinnam otrzymać taki odbiornik DAB+. I oto jedna z odpowiedzi. Otóż przyczyna jest prozaiczna, po prostu jestem fanem radia, nie lubię słuchać z internetu i po prostu mam obawy, że w ciągu następnych kilku lat nie będzie innej możliwości jak tylko DAB+. To jest możliwe, bo jest to jakiś kolejny krok w technologii. Polskie Radio jest obecne w sieci DAB+, czyli w nadawaniu cyfrowym. Dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego głosu. Przede wszystkim, ale to zbyt proste by było do słuchania trójki, oczywiście mojej ulubionej, ale głównym jego celem będzie zagłuszanie mojego zrzędliwego męża, który słuchając muzyki próbuje dorównać wykonawcy, natomiast nie wychodzi mu to kompletnie. I takie radio by było dla mnie, taki głośnik byłby dla mnie idealny. Dla pani, to nie jest głośnik, to warto wspomnieć, że to jest cały odbiornik radiowy. Dla pani, żeby łatwiej znosiło się znoje śpiewającego męża, kubek trójki. Proszę bardzo, jest to drugie miejsce, nagroda za drugie miejsce dla pani. Natomiast odbiornik DAB+, cyfrowy przed godziną 20, obiecałem wręczyć, wręczam niniejszym panu Michałowi. Dzień dobry. A ja chciałem tylko w dwóch słowach, dlaczego chciałbym odbiornik DAB+, bo jeszcze takiego nie mam. Przepraszam, bo jedziemy autem i żona się śmieje, bo chyba się nie spodziewała. Ale to przynajmniej szczerze. Dobrze, szanowny panie Michale, to odbiornik DAB Plus dla pana. Mamy numer telefonu, służby się skontaktują. 5:50 rano, proszę się nie zdziwić. No dobra, to po godzinie 20 kolejne odbiorniki, kolejne kubki trójki. Wróćmy do pani Billy Martin, czyli dalej Wyspy Brytyjskie. I 21 maja 2021 roku, tydzień temu, ukazał się jej trzeci album Flora Fauna i utwór Human Replacement właśnie z tego albumu. Godzina 20, już za 5 minut serwis trójki, punkt o 20. Jeszcze zanim serwis trójki, to prawdziwy artysta Isaac Sane, prosto z Finlandii, pracował na budowie, żeby zarobić na instrumenty. Utwór Nalka teraz i to właśnie pan Isaac Sane, a ja wracam po godzinie 20 z kolejnymi odbiornikami DAB Plus i z kolejną porcją wspaniałych nowości z całego świata. Yeah.